як міг примиритися із тим злом, що оточувало тебе, а часом і залучало в свої співучасники. Вона знає, як самозабутньо батько любить її. Він і сюди, на степовий південь, переїхав головним чином тому, що вона часто хворіла, і він хотів добути для неї сухого повітря, сонця, запашного літа. Все це він їй дав, все вона має. Вона стала фізично здоровою і школу закінчила ось із медаллю, опанувавши програмні науки. Але всім єством вона прагне осягнути ще одну науку, може найглибшу. Науку про те, як жити людині, як жити так, щоб ніколи не гризло тебе сумління, щоб не було соромно за тебе твоїм дітям. Хіба ж це нормально, що Ліні раз у раз стає соромно за батька? Її дратує ота його впевненість у власній безгрішності, намагання всіх на свій лад перевиховувати, регламентувати, кожному нав'язувати власні свої уявлення, звички, смаки. Піймавши підозрілу посмішку на обличчі котрогось із хлопців, він уже сікається. «Ти не липся, мілейший, не липся. Слухай, коли старші говорять». І знов апелює до капітана. «Над усім підсміюються, все критикують. Шмаркач, а вже наводить критику, вимагає демократії без берегів. Густо розвелося вас таких». Дедалі дужче кричить батько. І Ліна змушена зауважити йому. «Не кричи». «А я не кричу, це в мене голос такий». Але вона повторює з притиском. «Не кричи». І в інтонації її голосу є щось таке, що змушує батька примовкнути. Він з подивом впивається в неї темними вістрями очей. Вона не відводить погляду, і він читає у виразі її піднятого обличчя, в кристалах очей щось схоже на непокору і не може до пуття збагнути, звідки це. Сьогодні він просто не впізнає її. Невже це атестат зрілості надав їй зухвальства? Робить зауваження, п'є вино, з незалежним виглядом цідить оту молоду каламуть, що їй підливають хлопці-сусіди. Ось так, враз, в один вечір, вона, мов би, стала повнолітня. І майор почуває, що пронизливо доскіпливий погляд її починає тривожити його. Щось викликає із сховів його життя, про щось нагадує, заводить слідство тому, про що він волів би назавжди безповоротно забути. А на другім кінці столу, де чабани, гомін помітно дужчає, чабани стають дедалі кошлатіші. До них туди вже і Пахом Хрисантович перекочував, і більшість учителів та членів батьківського комітету. «В хурду його, в хурду!» – чується звідти голосне чабанське. І вчителька англійської мови, біленька, мов кача створіння, злякано озирається, аж мусив Грицько Штереверя пояснити їй, що то зовсім не лайка, то просто отара така, в яку при відборі викидають найгірших овець, хворих та скалічених. Батько Тонин в тім товаристві найкошлатіший. Він до молодого Мамайчука раз у раз сікається гоноровито. А хіба ж не радується душа, коли острижеш барана, а на ньому руно? Таке руно, що розкинеш і на весь сарай. З блаженною торопленістю слухає цей гомін Стасикова мати-переселенка. Вона ще не зовсім обвиклася в цих краях.